میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، آ جائیں مقدر سے میرے گھر جو شہیدی، آ جائیں مقدر سے میرے گھر جو شہیدی، میرے گھر جو شہیدی، آ جائے مقدر سے میرے گھر جو شہیدی، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، گنبد خضرا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے، سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے، بلوایا ہے منگتے، جب کوئی مجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، جب کوئی مجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ، جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ، محمد کا قصیدہ، جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ لوں گا امام پہ جو نالین مقدس، رکھ لوں گا امام پہ جو نالین مقدس، نالین مقدس، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا،